साधन बहुत बढ़िया, अगर वो करें तो हरदम हरदम साधन होता है हरदम। गीता ने कहा यत करोषि यदश्नाषि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। यत करोषि जो करते हो तुम, जो कुछ करते हो, चलते हो, फिरते हो, उठते हो, बैठते हो, जागते हो, सोते हो, वो मेरा अर्पण करो। इसमें अगर ये सब विचार किया जाए कि भगवान की सेवा करता हूं, ध्यान देना बढ़िया बात बहुत है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है। आप सावधानियों को बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। जो करो भगवान की पूजा कर रहा हूं, जो करो कुछ भी करो, देखता हूं भगवान पूजा करता हूं, चलता हूं भगवान पूजा करता हूं, इधर देखता हूं भगवान, उधर देखता हूं भगवान की पूजा करता हूं, बैठा हूं भगवान की पूजा करता हूं, चलता हूं भगवान की पूजा करता हूं, सोता हूं भगवान की पूजा करता हूं, यद करो जो जो करता है, यद करो यदश्नाशी जो भोजन करता है, जल पीता है, दवाई लेता है, जो करता है भगवान की पूजा करता हूं, यज्ञ होशी यज्ञ होता है, दान करता है, तप करता है, तपस्या करता है, शास्त्रीय क्रिया करता है, लौकिक क्रिया करता है और शारीरिक क्रिया करता है। शरीर निर्वाह की क्रिया और जीव का आदि संसार काम नौकरी धंधा आदि करता है, दुकान करता है, खेती करता है, गाय पालन करता है, वो भगवान की क्रिया कर, भगवान की सेवा करता हूँ, स्नान करता है भगवान की सेवा करता हूँ, हाथ धोता है भगवान की सेवा, चट्टी में साफ करता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, दुकान करता हूँ भगवान ही करता हूँ। इतनी बढ़िया चीज है ये उत्तम, निहालू जाती है। केवल केवल याद रखना, करना कुछ नहीं, केवल याद रखना है, सेवा करना भगवान की सेवा लगाना, सेवा करता हूँ। अब कृपा करो कृपारात, मेरी प्रार्थना है अपने भगवान की कृपा करता हूँ, सुनता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, सुनाता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, देखता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, खांसी करता हूँ, टकार लेता हूँ, छींक लेता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान की सेवा, जो कुछ करते हो उस भगवान की सेवा, केवल याद रखना और कुछ नहीं करना, याद रखना है कि भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान की अब कृपा करके देखो उसकी, भगवान की सेवा करता हूँ, सब भगवान की सेवा करता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जगता हूँ, सोता हूँ, कोई काम करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, स्नान करता हूँ, गंगा जी जाता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान की तत्पुरुष बदर्पण शुभ अशुभ फल ले से शुभ अशुभ फलों से मुक्त जाओ, शुभ शुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्मों का बंधन जो है शुभ अशुभ है, स्वर्ग आदि शुभ लोगों शुभ फल है, नरक आदि दुख वही अशुभ फल है, चौरस अशुभ फल है, आदर सत्कार शुभ फल है, निरादर संस्कार आदि अशुभ फल है, शुभ अशुभ फल रे मोक्ष से कर्म बंधन, कर्मों के बंधन से मुक्त जाओ और विमुक्त माओ मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इतना फल है इसका, सूर्य इतना सुगम साधन है। अब कृपानाथ आज से ये करो शुभ, जो कुछ करता हूँ अभी सुनते हैं भगवान की सेवा करते हैं, देखते हैं भगवान की सेवा करते हैं, सुनते हैं भगवान की सेवा करते हैं, बैठते हैं भगवान की सेवा करते हैं, लेते हैं भगवान की सेवा करते हैं, उठते हैं भगवान की सेवा करते हैं। सज्जनों केवल याद रखना, नया काम कुछ नहीं करना है, सेवा करना भगवान की ऊंची से ऊंची बात है, साधारण क्रिया भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा करता हूँ, ये केवल केवल याद के पाव है। फल बताया सुबह शुभ फल रे मोह से कल मन लगी, सुबह शुभ फल रे मोह से कल मन लगी, संन्यास योग युतात्मा, संन्यास त्याग ये संन्यास योग युतात्मा विमुक्त मुक्ति रहे तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति हो तो संसार से उठ जाएगा, मेरे को प्राप्त हो भक्ति आ जाएगी। और ये क्रिया करना, ये क्रिया कर रहे हैं और भगवान अर्पण कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा कर दिया और चाहना कुछ नहीं, भोजन करते हैं अपनी सेवा, शरीर नहीं वैसे ही ठीक हो जाएगा, सेवा देना सेवा देनी, भगवान की सेवा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं, तृप्ति के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, शौक के लिए नहीं, कपड़े पहनना शौक के लिए नहीं, स्नान करना ही कोई मैल धारण कर इसके लिए नहीं, सेवा कर रहे एक ही बात ही कर रहे, सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सभी सुनता हूँ सेवा करता हूँ, सुनाता हूँ सेवा करता हूँ, चलता हूँ सेवा करता हूँ, देखता हूँ इधर देखो सेवा करता हूँ, इधर देखता हूँ इधर से देखो सेवा करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ सेवा करता हूँ। अब कृपा राज करके देखो सेवा करता हूँ, सेवा करता हूँ और चाहना कुछ नहीं, तीन काम हो गया, तीन काम, सेवा करता हूँ चाहता कुछ नहीं हूँ और प्रेम भगवान का हो गया मेरे, भगवान का प्रेम, मोक्ष से कर्म नहीं मुक्ति हो गई और माम उपेक्षा से प्रेम हो गया, मुक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा जीवन, पूर्ण हो जाएगा, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी, सीधी बात सरल बात। ये कर्मी हो गया विमुक्त है, ये मुक्ति हो गई या माओ ये भक्ति हो गई, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, ये कर्म योग जो करता हूँ भगवान अर्पण, भगवान सेवा करता हूँ, कर्म योग तो सेवा नहीं, सेवा से ऊंची चीज है, ये भक्ति मान जाती है, सेवा कर्म योग हो गया, इसके अंदर कर्म योग और सेवा करता हूँ ये भक्ति योग हो गया, ये सेवा करता हूँ और सहना कुछ नहीं अपने, इनसे स्वास्थ्य के लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, सुनने के लिए करता हूँ, किसी नहीं सेवा करता हूँ, सेवा करता हूँ, विमुक्त मुक्त हो जाए, विमुक्त हो माम उपेक्षा भगवान प्राप्ति से भक्ति आ जाएगी, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीन हो जाएगा साथ ही एकदम साथ के साथ ही, योगास्त्रयोग में आप लोग था भगवान ने कहा तीन योग मैंने कहते हैं कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग साथ में जाएगा, पहले पत्रम पुष्पम फलम तो योग में भक्ति अपनी वो तो भगवान को देना करना है, भगवान को दे देना है और ये सेवा करना है, दूसरी क्रिया और पदार्थ, ये पदार्थ सब भगवान को अर्पण कर दिया, अरे क्रिया सब ये क्रिया सब अर्पण कर दी, तो ये कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, अरे मुक्त मुक्त हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, कर्म योग का फल, ज्ञान योग का फल, भक्ति योग का फल, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, यद करोश यद स्नाश यद दोष दादा से तवश 26, 27, 28, 30 श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम थोयम योग भक्ति, वस्तु सब भगवान अर्पण कर दी, घर की वस्तु सब अर्पण कर दी, चीजें सब अर्पण कर दी, मकान अर्पण कर दिया, खाने के पदार्थ है जौ चढ़ा गेहूं बाजी आप चावल रखा भगवान को अर्पण कर दिया, रसोई बना भगवान को अर्पण कर दी, रसोई बनाई भगवान अर्पण कर दी, बालकों का पालन किया भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान की सेवा कर दी, बच्चों का पालन किया भगवान की सेवा कर दी, बच्चों को दूध पिलाया भगवान की सेवा कर दी, बच्चों को सुनाया भगवान की सेवा कर दी, आप जो करो घर का काम कर झाड़ू लगा भगवान की सेवा कर दी, चावल लगा भगवान की सेवा कर दी, रसोई बना भगवान की सेवा कर दी, अग्नि सुनवाई भगवान की सेवा कर दी, अतिथि सत्कार किया भगवान की सेवा कर दी, जो कर दे उसे भगवान की सेवा कर दो, महान पवित्र हो जाएगा सब पवित्र, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा, केवल याद रखना है भी करना है, करके देखो हो 4 महीने मरे महीना भीतर भीतर मना तृप्ति हो जाएगी, आपकी पूर्णता हो जाएगी, सावधान निरंतर करना है, देखो अपने यहाँ आए हैं केवल सत्संग के लिए आए और कोई मतलब नहीं है, किसी कुछ लेना नहीं देना नहीं, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, कुछ नहीं है, हमारे सब छोड़ दिया, भगवान की प्राप्ति करना है, इतना सुगम मार्ग बढ़ गया है, कर्मी हो ज्ञान हो भक्ति हो दिन में आ गया, बड़े सीधा जो कुछ करता भगवान ही करता हूँ, भगवान अर्पण पत्रम पुष्पम फलम तोयम करके जल लेना, जल ले लिया, जल पत्ता है पुष्प है फल है भोजन है दाल साग है दाल है जो उस भगवान को अर्पण कर दिया, जो भोजन करता हूँ यदनाशी भोजन करता हूँ भगवान के भोग लगा रहा हूँ, भगवान के भोग लगा रहा हूँ, भगवान के हम विश्वास भगवान है भी तो विश्वास है पता मैंने चतुर्थ भगवान भोग लगा रहा हूँ, जो हो सी होम कर रहा हूँ यही भोग ये हो गया, यज्ञ दान करता है जो रसोई बनाते हैं, ये मनुस्मृति में लिखा है कि लड़कियों के लिए ये होम है, रसोई बनाना है, ये होम है। लड़के तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर के और अग्नि सेवा करते होम करते हैं, लड़कियां प्रशासन में जाकर के और रसोई बनाती है, होम करती है। तो वही फल है जो ब्रह्मचर्य वो फल है, वो रसोई होम कर रही हम सब कुछ ही, और भगवान के भोजन बन जाए उसमें चावल और घी चटनी लेकर के बिना नमक नीचे चावल घी चटनी लेकर के आहुति दे दी। बल्कि विष्णुदेव मैंने माता वहाँ पर ही थोड़ा सा भोग लगा, भगवान ने भोग लगा दिया, जो भगवान भोग लगा दिया सब पवित्र हो गई, सब जीवन महान पवित्र हो जाएगा। केवल इतनी बात से यद करो श्री रिश्ता से क्या चीज वस्तु हो, चीज वस्तु पत्र पुरुष होगी, अरे क्रिया और ये फल। 25 वर्ष लोग 26 26 27 28 26 से फल फल और 27 से क्रिया 88 फल त्रिगुण नाम पीछे कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग। केवल याद रखनी, सावधानी रखनी, खूब सावधान रखनी है। कोई भूल जाए तो मुझे राम राम भूल गए, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसे कह दो भगवान से याद रखो, भगवान कह दो भूलू नहीं, तो भगवान की मदद मिलेगी याद रखने में, भूलू नहीं मौज हो जाएगी। शुभ अशुभ फल ही रे वो मोक्ष से कर्म बंधन ही, जितना कर्म बंधन सब छूट जाएगा, कर्म का बंधन सब छूट जाएगा। स्वर्ग में जाना, नरकों में जाना, मृत्यु लोग में जाना, कहाँ जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। कर्म बंधन शुभ अशुभ फल ही रे वो कर्म वो फिर कर्म बंधन, अरे विमुक्ता कर्म बंधन मुक्त हो गया, मुक्त माओ की भक्ति हो गई, कर्म योग ज्ञान भक्ति योग और ज्ञान योग और भक्ति योग ज्ञान योग और भक्ति योग ऐसे कर जो सुबह बन गए तब से यूं तो मांगे अगर एक प्रकरण चलता है। ये 3 श्लोक है 26, 27, 28 9वें अध्याय का भगवान अर्पण कर। आप इतने आए हो, परिश्रम किया है, पैसे लगाए हैं, काम धंधा छोड़ा है, सब किया है, अरे ये कर दो निहाल इतनी बात है। केवल सावधान रह करो, जो करो काम टट्टी पेशाब करो वो भी भगवान का काम है, क्योंकि ये भगवान का काम, भगवान का शरीर है, इसको साफ करना भगवान का काम है। भगवान मकान को साफ दे, झाड़ू दे, टट्टी साफ करे, पेशाब साफ करे, नाली साफ करे, भगवान का काम है। टट्टी पेशाब भगवान का काम, थूकनो भगवान का काम, कूटनो भगवान का काम, देखनो भगवान का काम, जो करो भगवान का काम, सब भगवान के अर्पण, सब भगवान को काम करे, सब हम सब भगवान का काम, हरदम भगवान का काम, आज ही पैर भगवान का काम, सोए भगवान ने स्वर्ग निद्रा समाधि स्थिति बताया। अगर ऐसा करे तो नींद है वो समाधि है, लेटा है दंडवत है, सत्य प्रथा का परिक्रमा है, सब भगवान का काम भगवान कर रहे हैं, सब भगवान का काम करते हैं, सिवाय भगवान का काम नीचे जाओगे नीचे बताएंगे, भगवान का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा मौज हो गई, आनंद हो गया। यद करो श्री रक्षना श्री यजो श्री पहले पत्रम पुष्पम फलम तो योग भक्ति अपने श्री भक्ति पूर्व भगवान को दे दिया। भगवान कहते मैं कहा लेता हूँ, भक्ति पूर्व दिया मैं भोजन कर लेता हूँ, अरे सज्जन आदि ने जो आत्मा ने द्वारा दिया हुआ भोजन कर लेता हूँ। ज्ञान दी देव जो दी देव जी ज्ञान दी देव हो जाते हैं मध्यांधी मध्याजी हो तुम्हारा मेरा पूजन करते मैं जाते हैं तो भगवान पूजन चाहिए। ज्ञान थी मध्याजी ने होगी माम पत्रम पुष्पम फलम तो ये मध्याजी तो भगवान नहीं करते सब भगवान के अर्पण यज्ञ हो गया महान यज्ञ। ज्ञान थी देव व्रता देवान पुत्री रानी पुत्री व्रता भूतानी भूते ज्ञान थी मध्याजी भगवान का यज्ञ पत्र पुष्पी सब यज्ञ हो गया सब। यज्ञार्थ लोगों का कर्म, इसके सिवाय कर्म बंद नहीं करने वाला। अरे यज्ञ आचरण कर समग्र भूमि यज्ञार्था कर्म लोग अन्यत्र कर्म बंधना दूसरे सब्जी सिवाय बांधने वाला है। अरे यज्ञ आचरण कर्म समग्र कितनी सोम बात, कितनी बड़ी बात, कितनी महत्व की बात। केवल याद रख लो यहाँ आए हैं सत्संग करते हैं, इसे मतलब क्या ये बात सीखने के लिए, ये धारण करने के लिए। अब अपना जाना है घर में तो सदा हुआ घर को यही काम करो और ये श्लोक याद कर लो, पत्रम पोषण फलन तो जो युद्ध करो से दृष्णा से शुभ शुभ लेंगे 26, 27, 28 नौवें अध्याय का श्लोक भगवान दर्शन करते शुभ अशोक पले दुराचारी पापियों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियां सात बताए, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सात वर्ण और स्त्रियां पांच और दुराचारी छह और पापियों सात। अब सातम वर्ण है गीता का, बढ़िया है गीता का कलेजा है ये, गीता का आरंभ शरणागति अंत में शरणागति और ये मध्य भाग है। यद गुरु से ये देंगे कि दसवा का आदि मत्सितम तो प्राणा मत्सितम सुभाषो मत्सित मत बना मत भूत और आगे परम भूमि एवं ये प्रिय बक्षा में दिखा नवे भी उसमें मच्चित्ता मत गत प्राणाबो अभियंत पर सुनिए। ये कलेजा है गीता का मध्य भाग है, इसलिए नवम का अंत दसम का आदि सार जीव सार एकदम गजय सीधा सर ऐसी बात है। सब भगवान काम कर रहे हैं, सुन रहे भगवान का, सुना रहे भगवान का, बोल रहे भगवान का, जा रहे भगवान चाह रहे जो करते हैं बराबर भगवान के काम कर रहे हैं। शुभ शुभ फल से कर्म बन जाएंगे अभिमुक्ता सुसार मुक्त है माओ कोशिश मुक्ति भक्ति सब आ जाएगी। शुभ शुभ फल मोक्ष से कर्म बन जाए बहुत ही बढ़िया चीज है एकदम। अब कोई करो बाढ़ करो जवान करो बूढ़ा करो रोगी करो निरोग करो, रोगी पड़े पड़े कर दो अपना भाव कर दिया भाई रोग भी पढ़ा दिया भाई कोई तपस्या कर रहा हूं मैं रोग भी तपस्या है भगवान की भाई तपस्या सीखा तपास तपस्या है भगवान की भेजी हुई तपस्या मन ग्रहण तपस्या कर दे उसे बड़ी ऊंची सब तपस्या है। तो देखो मेरी तरफ देखो बात सुनो सब तपस्या होगी सब तपस्या सब भगवान का भजन जो करते हो भगवान का भजन करते हो ध्यान दे सुनो सब भगवान का भजन है सभी भगवान की सेवा है भर सेवा यहाँ सेवा है भगवान की पत्र पुष्प फल तब भी भगवान का अर्पण भोजन करो भगवान का अर्पण चलना फिरना भगवान का धर्म गंगा जी स्नान करना भगवान का अर्पण गंगा जी जाना भगवान का अर्पण स्नान कर आना भगवान का अर्पण वो कपड़ा धोना भगवान का अर्पण सब भगवान तटी पिशाब फिरना वो पिशाब करे वो भगवान के लिए भगवान की सेवा भगवान के वास्ते भगवान का शरीर ये भगवान के सभी सब देखू मैं भगवान को देखू सब को नमस्कार करू भगवान को नमस्कार ऐसा को सब सभी याद रखो जरूरत नहीं ये बात याद रखो सभी सबके लिए छोटा बड़ा छोटा अच्छा सब शुभ अशुभ भले मोक्ष कर्म बन रहे कर्म बन रहा सबसे मुक्त हो जाएगा जरूर तो मां कुछ भगवान के समान हो भजन थी तो मां भक्तिया मई थी अब अभिषेक शुद्राचारा ये विश्व पाप ही होने स्त्री में श्रद्धा शुद्रा कम पर ब्राह्मण पुण्य सातवीं सातवीं आ गई भक्त सातवीं ये सात भक्त बताए और भक्ति में आत्म जिज्ञासा ज्ञानी से चार चार प्रकार के भक्त है और सातवें भक्त है। कोई जीव बाकी नहीं, पापियों में सब पशु पक्षी वृक्ष सांप मृत्यु सब आ गए पापियों में। यह दुराचारी पापी कसाई महान हत्या करने वाले राक्षस असुर भूत प्रेत के साथ सब आ गए, सब सब मुक्त हो सकते भगवान की तरफ। इतनी सरल इतनी बढ़िया इतनी बात है, केवल ख्याल रखना, केवल ख्याल रखना, ख्याल रखने के लिए मैं भगवान का हूँ, हो ही राम को नाम भगवान का हूँ, मैं भगवान पक्के विचार भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का काम करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। निहाल हो जाओ निहाल श्री दीक्षा रूपा दी, इसमें कठिनता होता हो कोई कठिनता हो केवल एक ही बात याद करना, केवल एक बात याद करना, बस याद में आ जाए सब आ जाएगी। सब सुबह सुबह ले रही हूँ मौसम पर भक्ति विमुक्त हो माओ कैसी भगवान व्याप नहीं जाएगी, सुबह सुबह का मौसम मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कितनी सुगम है कितनी सर कठिनता हो तो बोलो, सुगम कठिनता हो अर्थन हो तो बताओ। एक ही बात है याद रखना, याद रखने याद है कि अपन आत्मा हो गया, ये सुन लिया नहीं संस्कार पड़े हुए याद हो जाएगा। महान पवित्रता आचार्य महान पवित्रता, कहीं कहीं जाना नहीं, कहीं लेना नहीं, जाना नहीं कुछ नहीं, सब कुछ सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, हर समय भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और कुछ नहीं चाहिए हमारे, कुछ नहीं लेना है, इसे इसे शरीर स्वास्थ्य ठीक हो जाइए ही नहीं, लोग अच्छा कर रहे इसे नहीं, इसे हमारा फल मिल जाएगा, आराम हो जाएगा, लोगों से ना कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की सेवा करना है, भगवान की अर्पण करना है, कुछ चाहिए क्या? भगवान सेवा से बढ़कर और है क्या? भगवान की सेवा भगवान के अर्पण के सिवाय ऊंची चीज है क्या? और जो है नहीं, जप करो तप करो पाठ करो पूजन करो सब भगवान के अर्पण, ये बात सुबह शुभ फले रे वो मुख्य से कर्म बन रही संन्यास योग आत्मा बहुत माओ। आगे यही बात है समोहन बोलते ये भजन जो तुम आम भगते हम मई थे तेरा तुम भगता हूँ मैं हूँ भगन गए भगत है नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 2 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।